فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن که هر انسانی که اعتقاد میکند گویا که این دنیا را غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگر تصرف میکند، یعنی که دیگرگون میکند، مثلا باران را یا گرمی و خنکی را یا رزق را یا هر چیزی که هست مثلا در این دنیا گویا که غیر از الله کسی دیگر یا چیزی دیگر تصرف کننده هست، دیگرگون کننده این دنیا هست، حکمش چی میباشد؟ بله برادرم، موافق شریعت هر انسانی که این اعتقاد را دارد که غیر از الله کسی دیگر در این دنیا تصرف میکند، حقی تصرف کردن را دارد، اون انسان کافر هست، زیرا اینکه اون انسان شرک به الله سبحانه و تعالی آوردگی است. شرک اون انسان در توحید ربوبیت است، زیرا اینکه ما در توحید ربوبیت چطوری که ایمان داریم که تمام کار را میکند، کارهایی را که الله سبحانه و تعالی میکند، تنها از کسی در برابر الله شریک الله سبحانه و تعالی نیست، بلکه هر انسانی که اعتقاد میکند که این دنیا در کسی دیگر تصرف میکند، شرک اون از شرک مشرکایی که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند یا مشرکایی که در بر الله تبارک و تعالی شریک میارند، از شرکای اونها در بدتر هست. در اون که اون مشرکایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند یا که امروز شرک میارند، اونها را شرکشون در توحید الوهیت هست، غالبا در توحید الوهیت، در توحید عبادت، عبادت کردن اونها شرک میارند. اما توحید ربوبیت را مشرکای زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول داشتند. وقتی که از اونها پرسیده میشوند کی خالق است و کی رازق است، اونها اعتقاد داشتند و اعتقاد میکردند که خالق و رازق یگانه الله سبحانه و تعالی است. مشرکای زمان پیامبر به این ایمان داشتند. اما هر انسانی که اعتقاد میکند که گویا که در این دنیا غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگر تصرف میکند، چی انسان باشد از چی غیر انسان، هر کسی دیگر غیر از الله بگه تصرف میکند، اون انسان کافر است و اون انسان از دین بیرون شده است، باید تجدید ایمان بکند و ایمانش را از سر نو بیارد. اگر که نداند، اگر که جاهل باشد، باید برای اون فهمانده شود تا اینکه این اعتقاد کفری را از سرش دور بکند. و این هست جواب سوال شما موافق شریعت. و بالله التوفیق و صلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.